สิ่งมีสาระก็รู้ว่ามีสาระสิ่งไร้สาระก็รู้ว่าไร้สาระคนมีสัมมาทัสสนะเช่นนี้ย่อมจะมีโอกาสเข้าถึงสาระพุทธภาษิต ประเด็นที่อยากจะพูดคุยกับคุณหมอในเช้าวันนี้นะคะก็จะเป็นประเด็นที่ว่าในการที่เราอยู่ในท่ามกลางยุคข่าวสารที่รวดเร็วมากๆอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยนะคะเราจะทำอย่างไรเพื่อให้เราเนี่ยมีความเป็นอยู่อย่างรู้เท่าทันข่าวสารรู้จักที่จะฟังรู้จักที่จะแยกแยะแล้วก็ไม่ด่วนที่จะสรุปหรือว่าตัดสินใจเร็วเกินไปจริงๆแล้วทุกคนก็รู้นะคะคุณหมอว่าข่าวคราวต่างๆที่นำเสนอกันในทีวีก็ดีวิทยุก็ดีเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเพียงสินค้าชนิดหนึ่งคุณหมอเห็นด้วยไหมคะเป็นสินค้าชนิดหนึ่งที่นักข่าวหรือว่าผู้ทำข่าวเนี่ยก็อยู่ในฐานะผู้ค้าข่าวด้วยเช่นกันแล้วการนำเสนอเนี่ยเขาก็มักจะเลือกที่จะทำข่าวที่ทำแล้วได้เงินหรือว่าเรียกร้องความสนใจให้คนมาซื้อหามาฟังมากกว่าที่จะเป็นการรายงานสถานการณ์ตามความเป็นจริงในทุกๆด้าน ก็เป็นไปในลักษณะดีมานด์กับสัพพลายนะครับ ค่ะ คนฟังคนอ่านเขาก็ชาวประเทศนี ้ก็หิวข่าว คนขายเขาก็พยายามจะหาสิ่งที่เรียกว่าผู้บริโภคสนใจนะ คือว่าต้องโดนใจไงคะ ต้องโดนใจ โดนใจคนอ่านคนฟังนะคะก ็ เป็นการสนองกิเลสก็ได้เนาะมันก็เลยจะเป็นอะไรที่มองกันในแง่ของความพอใจมากกว่าที่จะเป็นประโยชน์ในแง่การให้สาระอันเป็นความรู้ตามความเป็นจริงแล้วเมื่อวันก่อนที่พาชานกำพลไปบรรยายให้กับคณะกรมการแพทย์ทางเลือกนะคะก็ได้มีโอกาสไปรู้จักกับวิทยากรท่านหนึ่งท่านใช้คำพูดที่น่าคิดมากเลยท่านบอกว่าท่านเนี่ยไม่ได้เกิดมาเป็นคนดีแต่ท่านเป็นคนที่โชคดีและหนึ่งในความโชคดีของท่านนั้นก็คือท่านเป็นคนที่เชื่อคนยากแต่ท่านฟังคนง่ายและเหตุนี้เป็นเหตุให้ท่านสามารถพัฒนาความคิดจิตใจของตนเองจนสามารถเป็นผู้ที่มีความสุขในชีวิตได้อย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็เลยมีความสุขว่าท่ามกลางกระแสข่าวที่หลากหลายแล้วก็รวดเร็วในปัจจุบันนี้จริงๆคนเสพข่าวเสพแล้วทุกข์นะคะคุณหมอไม่ใช่ว่าเสพแล้วสุขจริงนะคะสะใจที่ได้ฟังข่าวได้รับทราบข่าวสารแต่ว่าทุกข์ใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วโดยเฉพาะแนวโน้มของข่าวคราวเนี่ยมันมักจะเป็นเรื่องร้ายๆแรงๆก็มากกว่าเป็นเรื่องที่ดีๆนะคะนี่เราก็เลยเกิดความคิดว่าเอ๊ะคุณหมอคะแล้วเราจะมีวิธียังไงเนาะที่จะปลูกฝังความคิดของผู้คนให้ไม่เชื่ออะไรง่ายๆไม่ด่วนตัดสินใจอะไรเร็วเกินไปเหมือนอย่างที่พระพุทธองค์ได้พูดถึงเรื่องของกาลมสูตรเอาไว้นะคะ คุณสมบัติอย่างนี้นี่เป็นก็เรียกว่าคุณสมบัติคือสมบัติที่เป็นคุณนะที่พึงประสงค์ที่เราควรจะช่วยกันปลูกฝังถ้าเริ่มก็ต้องเริ่มที่เยาวชนนั่นครับถ้ามาเริ่มกันตอนที่ไม้แก่นี่บางทีมันก็ปลูกยากฝังยากนะปลูกได้นะแต่เตรียมฝังเลยนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าทำให้เกิดความสงบสุขต่อสังคมต่อส่วนรวมหรือแม้แต่ในเบื้องต้นเลยก็คือภายในจิตใจของตัวคนผู้นั้นเองนะครับภาษาของเราก็มีว่าฟังไม่ได้สับจับมากระเดียใช่ไหมฮะ ค่ะ หรือว่าเชื่อถือมงคลตื่นข่าวอะไรทำนองนี้เนี่ย ค่ะ การที่เราทำอย่างนั้นไปเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าเราไม่เคยมีนิสัยคือไม่ได้ฝึกนะไม่ได้ฝึกไม่ได้รับการปลูกฝังไม่ได้เคยได้ยินได้ฟังหรือว่าอาจจะเคยได้ยินได้ฟังแต่เราไม่เคยน้อมเข้ามาสู่ตัวเรานะครับว่าคนส่วนใหญ่มักจะชอบพูดใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะ มักไม่ค่อยฟัง นั่นแหละค่ะ นอกจากฟังแล้วก็ไม่ค่อยนำมาคิดพินิจพิจารณาติดตอง ค่ะ ใช้โยนิโสมนสิการพ ิ จารณาโดยแยกคายนะครับการที่เราไม่ฝึกไม่ฝนจิตฝนใจเราในลักษณะนี้ไว้เนี่ยพอเรามีข่าวสารมีอะไรที่มากระทบหูเราเนี่ยใจเราก็จะแล่นไปในสิ่งที่เราสั่งสมไว้ในใจเราเนี่ยนะ ชอบอะไรมันก็ไหลไปตามนั้นนะครับ ค่ะ เป็นหวยอะไรที่มันแว่วๆเกี่ยวกับหวยนี ่หูถึง ปึ้ง ค่ะ ชอบข่าวสงครามข่าวเศรษฐกิจพอได้ยินอะไรที่มันเกี่ยวกับที่เราเรียกว่าฝังใจอยู่หรือว่าใส่ข้อมูลไว้แต่เดิมเนี่ยใจเราเนี่ยมันก็เหมือนห้องสักห้องนึงนะสาระหรือว่าหาสาระต่างๆที่เราใส่ไว้มันเป็นเชื้อภายในอยู ่ค่ะ พอมันมีการกระทบจากภายนอกผ่านทางอายตนะไม่ว่าจะเป็นตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไหลไปง่ายนะทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าเราสั่งสมอาการเหล่านั้นไว้ในใจของเราเอง ค ่ ะ ขาดการฝึกที่เรียกว่ามีการยับยั้งชั่งคิดนะมันก็เลยทำให้มีเหตุการณ์ที่เราพบเราเห็นอยู่ทุกวันนี้มากนะครับแล้วก็ทำให้เป็นคนที่พัฒนาได้ยากนะอย่างที่พี่ชินีนาฟ้าที่ท่านวิทยากรท่านนั้นว่าไว้ว่าท่านชอบฟังง่ายอยากจะเชื่อยาก ค ่ ะ ฟังง่ายเชื่อยากคือการเชื่อหรือไม่เชื่อนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าต้องผ่านการกรองต้องมีกระบวนการขนาดของคนทำงานระดับกองทัพข่าวสารต่างๆที่เวลาเขาจะไปต่อสู้กันหรือว่าดำเนินนโยบายต่างๆเนี่ยก็มีข่าวมาอาจจะร้อยข่าวพันข่าวนะครับก็จะมีแผนกที่ครอบข่าวกันกรองก็จะมีหน่วยข่าวกรองใช่ไหมฮะกรองข่าวว่าข่าวนี้เนี่ยมันน่าเชื่อถือไหมมีความเป็นไปได้ขนาดไหนนะครับจะต้องเก็บข้อมูลเพิ่มเติมไหมหรือว่าโอ้อย่างนี้ใช่เลยสอดคล้องกับที่เคยเป็นมาจะต้องมีการวางแผนยังไงต่อไปนะลักษณะของการลบหรือว่าการทำสงครามก็ต้องเป็นลักษณะนั้นนะครับวิสัยของคนไทยหรือว่าวิสัยของผู้ที่ไม่ได้กลั่นกรองข่าวเนี่ยก็จะทำให้เขาเรียกว่าถ้าเป็นนักมวยก็โอกาสพลาดได้ง่ายนะ ครับ เมื่อไม่รู้เขาไม่รู้เราที่ไม่รู้เขาไม่รู้เราเพราะว่าไม่เคยพินิจพิเคราะห์นั่นแหละครับ ค่ะ งั้นการคิดโดยมีวิจารณญาณหรือว่าคิดโดยพินิจพิจารณาหรือว่าคิดโดยใช้โยนิโสมนสิการเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่เรียกว่าคนไทยหรือว่านักเรียนหรือว่าเยาวชนเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันปลูกฝังนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเราคงจะหวังว่าจะพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้ยากนะครับนี่ตัวเราเองเนี่ยถ้าเราปฏิบัติธรรมเนี่ย ค่ะ ในทางธรรมเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการมองด้านในครับพี่ชินีนาหรือว่าเป็นการฟังด้านในเปรียบเทียบเหมือนที่พี่ชินีนาว่าไว้ว่าชอบฟัง ค ่ ะ นะครับแต่ไม่เชื่อหรือว่าเชื่อได้ยาก ค่ะ ก็เช่นเดียวกันเวลาเราเจริญสติเราดูจิตดูใจดูความคิดนึกปรุงแต่งของเราดูความปรากฏขึ้นตั้งอยู่ดับไปที่มันปรากฏอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยนะครับเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้ว่ามันหลอกเราอยู่เชื่อมันได้ยากหรือถ้าเราวางใจไว้ก่อนว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเชื่อไม่ได้ก็ยังได้นะอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องรู้นะต้องรู้ให้ทันก็คือฟังเขา ค่ะ ฟังเขาบ่นฟังเขายินดีฟังเขายินร้ายเดี๋ยวชอบเดี๋ยวไม่ชอบแต่เราจะทำตามหรือไม่ทำตามเนี่ยมันเป็นเรื่องของเรา โอ้ นะครับมันเป็นการมองด้านในหรือว่าเป็นการฟังด้านในการที่เราฟังข้างนอกแล้วไม่เชื่อนั่นก็เป็นเรื่องนึงนะครับแต่การฟังด้านในแล้วไม่เชื่อทำเฉพาะในสิ่งที่เห็นว่ามันถูกต้องสมควรสอดคล้องกับทำนองคลองธรรมนั่นเป็นสิ่งที่ผมว่ามันเป็นมุมมองด้านในที่เห็นว่าน่าจะเป็นไปได้ดีกว่าข้างนอกโดยซ้ำไปนะ ค่ะคุณหมอกำลังบอกพวกเราว่าเวลาที่เราคิดอะไรหรือรู้สึกอย่างไรเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อตามความคิดหรือความรู้สึกที่แวบขึ้นมาในนาทีแรกซะเลยทันทีแต่ว่าให้ดูความคิดดูความรู้สึกของเราไปสักระยะหนึ่งก่อน รับรู้รับรู้รับทราบปฏิเสธไม่ได้ แต่ก็ไม่ทำตาม ครับผมถ้ามันเป็นอะไรที่มีสาระไม่มีสาระเนี่ยต้องรู้จักแยกแยะช่วงนี้ช่วงที่มันปรากฏขึ้นมาในจิตในใจของเราเนี่ยนะ พิจารณาเสียก่อน ครับผม เหมือนอย่างทางพระเนี่ยเวลาท่านจะฉันเนี่ยท่านก็ต้องพิจารณาก่อนฉันใช่ไหมคะเราจะทำอะไรก็เหมือนกันก็ควรจะต้องพิจารณาถึงข้อดีข้อเสียควรไม่ควรถูกกาลเทศะไหมอะไรก่อนแล้วค่อยลงมือ ครับไม่งั้นมันทำพิษให้เราทีหลัง ก็คือสอนให้เราเนี่ยเป็นคนคิดก่อนทำนะคะไม่ใช่ทำเสร็จแล้วค่อยมานั่งคิดโมเมนาเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ คำพูดของผมไม่แน่ใจว่าของท่านพุทธทาสหรือเปล่าท่านบอกว่าพูดก่อนเนี่ยคำพูดเป็นเจ้านายเรา ค่ะคำพูดเป็นนายของเรา คำพูดเป็นเจ้านายเราแต่ถ้าเราคิดก่อนพูดเนี่ยเราจะเป็นเจ้านายของความคิด ค่ะ เรียกว่าเป็นเจ้านายของคำพูดจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราต้องฝึกเอาต้องฝึกเอามันพูดได้พูดง่ายแต่ต้องรู้จักคิดต้องรู้จักพิจารณาเนี่ยแต่ถ้าเราไม่ฝึกบ่อยๆไม่รู้จักมีสติไม่รู้จักหยุดคิดไม่รู้จักทีนี้พิจารณาเนี่ย ค่ะ มันเป็นเรื่องของการที่เราต้องทำเอาแล้วก็ต้องทำบ่อยๆด้วยซ้ำถ้าเราคิดว่ามันดีแต่ว่าเราไม่เคยฝึกไม่พยายามที่จะฝึกให้มีสติมีสัมปชัญญะรู้สึกตัวอยู่เสมอการที่เราจะได้ยินได้ฟังปรากฏการณ์ภายในจิตใจของเราเนี่ยมันก็จะเป็นไปได้ยาก ค ่ ะ เมื่อเราไม่ได้ยินไม่ได้ฟังสิ่งที่มันกำลังแสดงลวดลายภายในจิตใจของเราเนี่ยเราก็จะรู้ไม่ทันมันนะพอรู้ไม่ทันเราก็ไหลตามไปก็เรียกว่าหลงไหลนั่นแหละ ค่ะก็มีคำพูดอยู่คำพูดหนึ่งซึ่งหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาแล้วนะคะเขาใช้คำพูดว่าให้เราเนี่ยคิดทุกคำก่อนที่เราจะพูดแต่ว่าไม่พูดทุกคำที่เราคิดเพราะบางทีในความคิดของเราถ้าสำรวจให้ดีจะมีความคิดที่ไม่ดีไม่งามหรือถึงเข้าขั้นชั่วร้ายเลยก็ได้นะคะโผล่แวบมาแวบไปเหมือนผีหลอกอะค่ะ ถ้าเราอาจารย์ท่านบอกว่าคนทั่วไปที่คิดว่าตัวเองเป็นคนดีเป็นคนใจบุญสุนทานเป็นคนธรรมะธรรมโมเนี่ยนะ ค่ะ ที่ว่าตัวเองเป็นแม่พลัส ค ่ ะ นะฮะแต่พอเจริญสติสัมปชัญญะไปกลับมาดูตัวเองบ่อยๆดูจิตตัวเองบ่อยๆสังเกตตัวเองบ่อยๆเข้าดูไปดูมาบอกว่าเอ้าจากแม่พลัสกลายเป็นแม่มดไปซะละตัวเราเนี่ยแหละที่จากเป็นแม่พลัสเนี่ยนะแหมมันมีความหงุดหงิดมีความยินดียินร้ายขุดคลายอยู่เสมอ ค่ะ นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราดูจากเช่นเดียวกันนะอย่างยกตัวอย่างเช่นที่คำพันของวันเด็กที่ผ่านมาเนี่ยนะที่ท่านนายกว่าขยันฉลาดต้องขยันอ่านขยันคิดก็ยังคุยกับคนที่พูดคุยกันอยู่ว่าจริงๆแล้วผมมองว่าเป็นสิ่งที่ดีฉลาดก็คืออยากมีความรู้เนี่ยต้องขยันอ่านขยันคิดแต่จุดหนึ่งที่เราไม่ค่อยพูดถึงกันหรือว่าลืมกันไปหรือยังไงก็ไม่ทราบแล้วมันกลายเป็นปัญหาในระยะยาวก็คือว่าเราลืมการหยุดคิดไป ครับ เราลืมฝึกการออกจากความคิด การสอนให้คนเนี่ยหยุดคิดเนี่ยคุณหมอเชื่อไหมคะว่ายากกว่าสอนให้คนรู้จักคิดอีกค่ะ นั่นแหละครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องทำนะ นั่นแหละสิคะ เพราะว่าเราสอนให้เขาเหยียบคันเร่ง ค่ะ แต่ไม่จิตเบรกให้เขาด้วย ไม่สอนให้แตะเบรก ครับผมอันตราย ค่ะ เพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเขาคิดมากๆแล้วนี่คิดดูว่าตอนที่เขาต้องอยู่ตัวคนเดียวนะต้องเจ็บแค่ได้ป่วยอยู่หรือว่าแม้แต่ถ้าจะต้องตายขึ้นมาเนี่ยความคิดที่มันกระเจิดกระเจิงอยู่เนี่ยมันไม่สงบนะครับไม่ว่าจะคิดดีอยู่ก็ตามนะแล้วใจของเราเนี่ยมันจะทำงานตลอดเวลาการที่มันทำงานตลอดเวลาเนี่ยมันไม่วางเรียกว่าจิตมันวุ่นก็ว่าได้นะอย่างที่อาจารย์กำพลพูดบ่อยๆพอจะมีความคิดมากมันก็วุ่นมากถ้าเกิดว่าเราฝึกอ่านฝึกคิดไว้อย่างเป็นระบบเป็นระเบียบอันหนึ่งที่เราหน้าฝึกก็คือฝึกหยุดคิดนี่นะ ค่ะเอคุณหมอคะตกลงเราจะใช้ชีวิตกันยังไงคะเนี่ยท่านนายกบอกว่าให้รู้จักอ่านรู้จักคิดคุณหมอกำพลมาบอกว่าให้ฝึกหยุดคิดอย่างนี้มันจะขัดแย้งกันไหมคะเนี่ย เราไม่ขัดแย้งนะครับมันเป็นไปด้วยเรียกว่าจริงๆก็ควรจะสอดคล้องกันด้วยซ้ำเพราะว่าถึงเวลาคิดเราก็คิดได้แต่ถึงเวลาที่เราควรจะหยุดคิดเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกคิดหยุดคิดไว้แล้วออกจากความคิดให้เป็นเนี่ยมันลำบากนะนะนอนก็นอนไม่หลับนะโดยเฉพาะถ้าเกิดเรามีความเครียดมีความวิตกกังวลมีความไม่สบายใจนะขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกที่จะออกจากความคิดไม่ฝึกที่จะวางความคิดให้เป็นเนี่ยมันทุกข์ข้ามวันข้ามคืนแล้วนะครับแล้วเราก็ต้องพยายามหาเหตุปัจจัยอื่นมาแทรกแซงเช่นไปดูหนังฟังเพลงนะครับไปเที่ยวไปเข้าขับเข้าบาร์อะไรกันไป ค่ะ นะครับนั้นตรงจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราเยียวยารักษาตัวเองไปด้วยนะครับในขณะเดียวกันการอ่านมากๆการคิดมากๆนี่ก็ได้ปัญญาที่จะเอาไปใช้ประกอบสัมมาอาชีพต่างๆนะครับ ทั้งนั้นเราพูดอย่างนี้ได้ไหมคะคุณหมอว่าให้เราเนี่ยรู้จักคิดในเรื่องที่ควรคิดแล้วในขณะเดียวกันในเวลาที่ควรหยุดคิดก็ต้องหยุดคิดให้ได้ให้เป็น ครับออกจากความคิดให้เป็น ค่ะ อันนี้ก็เรียกว่า มันจะได้ทั้งสิ่งที่สาระนะครับแล้วละสิ่งที่มีสาระ นั่นแหละตรงประเด็นวันนี้เลยนะคะให้เราเนี่ยรู้จักใช้ชีวิตในสิ่งที่เป็นสาระแล้วก็หลุดเล่นห่างจากสิ่งที่ไร้สาระนะคะ การคิดเป็นการหยุดคิดเป็นเนี่ยการคิดเนี่ยมันมีสาระ นะ ครับมันมีสาระแต่ถ้าหยุดคิดไม่เป็นเนี่ยมันไร้สาระนะ นั่นแหละสิคะ นะงั้นการหยุดคิดจึงเป็นสิ่งที่ได้สาระอาจจะเคยได้ยินคำสอนของหลวงปู่ดูลนะครับท่านบอกว่าคิดเท่าไหร่ไม่รู้นะคิดเท่าไหร่ไม่รู ้ แต่หยุดคิดจึงรู้แต่ที่รู้ได้ก็เพราะอาศัยคิดน ะ เพราะฉะนั้นการหยุดคิดหรือว่าการออกจากความคิดให้เป็นเนี่ยเป็นจุดที่สำคัญนะที ่ เป็นการฝึกฝนด้านในของเรานะครับเพราะว่าถ้าเราออกจากความคิดไม่เป็นนะหยุดคิดไม่เป็นเนี่ยเราจะไม่เห็นปรากฏการณ์ตามความเป็นจริงที่มันแสดงอยู่ภายในจิตใจของเราได้